50 languages. 35. في المطار. بمانا نيلدانادلي. أريد أن أحجز تذكرة بالطائرة إلى أثينا. ನಾನು ಅಥೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಕಾದಿರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. هل هو طيران مباشر؟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾದ ವಿಮಾನ ಇದೆಯೇ? من فضلك مقعد على النافذه لغير المدخنين. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಜಾಗ, ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧಿತ ಜಾಗ. أريد أن أؤكد الحجز. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. أريد إلغاء الحجز. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. أريد تبديل الحجز. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ روم جي مندنا بمانا يشتو هتيجي إيدي؟ أما زال هناك مقعدا؟ إنو يردو جاغغلو خالي إيوهي؟ لا، لم يبقى سوى مقعد واحد. إلا، نمالي كيولا وندو جاغ ماترا خالي إيدي. متى سنهبط؟ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ? متى سنصل؟ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ? متى تسير الحافلة إلى مركز المدينة؟ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಸ್ಸು ನಗರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ? هل هذه حقيبتك؟ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೇ? هل هذه حقيبتك الصغيرة؟ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚೀಲವೇ? هل هذه أمتعتك؟ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳೇ? ما وزن الأمتعة المسموح بها؟ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು? 20 kilos. 20 kilograms. كم فقط 20 kilos؟ ಏನು, ಕೇವಲ 20 kilograms? يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.